إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, kao što vam je poznato, jer živimo u jednom dunjaličkom selu i vidimo da na ovoj se zemlji nered čini u svakom obliku, krv se prolijeva na svim ćoškovima dunjalika i po njenoj sredini. Ljudi tanturaju i traže sebi nekakav izlaz. Ljudi su u raznovrstnim krajnostima, u velikom duhovnom nezadovoljstvu, u velikim razvimo ilaženjima, previranjima, mržnjama i spekarima jedni sprem drugi. Vidimo da ovako, ako bude išao ovim tempom, ovaj svijet, onda ono što nam je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a rekao je prije više od 14 vijekova, ja i sudnji dan ovako, pokazavši na ova dva prsta, to jeste na priskor sudnjega dana. Kada vidimo šta se dešava na dunjaluku, poznavajući ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna, od ovog dunjaluka nije ostalo puno. A iako je ostalo, to za tebe i za mene ne znači mnogo. Tebi je naređeno da pravi putem ideš, da slijediš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u stopu i da znaš da ti imaš samo jednu priliku, imaš samo ovaj jedan život koji može biti za onaj svijet tvoja nesreća ili tvoja sreća. Pa po dobro porazmisli kojim putem ideš, koji si to sebi put odabrao da te vodi Allahu Dželešanuhu, a nema osim jednog puta koji vodi Allahu Dželešanuhu. Svi su ostali putevi vode direktno u džehennem. Odvode od Allaha Dželešanuhu i to su subur šejatin, to su šejtanski putevi. Pa zato sebe uvijek pitaj i postavi sebi pitanje i traži na njega odgovor, jesi li na pravom putu. Jer Allah zadovoljan sa tvojim islamom na kome si danas. Jer to onaj islam na kojem je bio Ebu Bekr, Omer Osman, prvi muslimani, ili si ti dobro, dobro, ili daleko, daleko od onoga na čemu su bili prvi muslimani. Zato, dragi moj brate, nemaš izbora osim da pravi putem ideš. Evo vidite mi ovom našem ciklusu serijalu iznosimo neke od dobrota idenja pravim putem koje su odabrali naši islamski učenjaci, da im se Allah smiluje, i oni koji su živi da ih sačuva u zabludi i od smetkarenja nevjernika koji žele da Allahovo svjetlo utrnu. Allahove se blagodati izbrojati ne mogu, ali eto mi, ljudi, slabići, pokušavamo jedni drugima da olakšamo i da približimo, imajući dobre namjere prema sebi i prema drugima, kako bi još bolje shvatili dobrotu ovoga puta, jer nam šejtan svakodnevno dolazi i pokušava nas ubijediti u suprotno i kazati nam kako ovo na čemu je danas čovječanstvo, da je to rješenje. Da je rješenje biti izgubljen u vremenu i prostoru. Da je, rješenje ne poznavati svoga gospodara. Da je rješenje živjeti u epidemiji grijeha. Da je rješenje živjeti razočaran, unesrećen, obespravljen, ponižen. To vam je danas dunjalu u kome ljudi žive. I često vidimo kada ljudi traže, kažu samo da nam je da imamo šta da jedemo. To često čujemo kako ljudi pričaju, jer kažu samo da mi je zdravlja. Malo koga da čujemo da kaže samo da mi je vjera na prvom mjestu. Ako budem imao vjeru, sve ostalo je manje bitno. Jer ako budeš imao vjeru, pa budeš gladan, imat ćeš za to veliku nagradu. I znači cijeniti Allahove blagodati kada ti dođu. Ako budeš vjerni, pa bolestan budeš, naćeš ti u Kur'anu kako se u bolesti ponio, simbol bolesti, Ejub alejhis selam, kako je on saburao i kako je on šućurao i kako je on sa Allahom lijep odnos imao u najtežim momentima. Ali šta ako budeš imao zdravlje, a ne budeš imao vjeru? Pa nisi zdraviji od vola i od bika, a on opet na kraju ide pod nož. I to je njemu pokornost Allahu dželešanu. Šta ako budeš sit? Imaš da jedeš i da piješ, a nemaš sitost duše, gdje si prespio, dragi čovječe? A pogotovo, dragi musliman, i smiješ li se onda zvati muslimanom i zvati mu'minom ako ti je vjera tamo negdje u nekakvom drugorazrednom planu, a nije u prvom planu? 29. vrijednost od idenja pravim putem, draga moja braćo, onaj koji ide pravim putem, on najispravnije napravi spoj između zuhda i dunjaličkih izazova. Mi vidimo da ljudi često danas idu u krajnost u pogledu dunjaluka. Pa jedni su pogrešni mutevekili ili pogrešni zahidi, a drugi se, znači, gube u dunjaluku. Pa često čujemo ljude kako kažu, ja ne mogu da stignem na namaz, ja radim, ja imam puno obaveza, ja imam puno ljudi za svojim vratom. A s druge strane vidimo ljude koji kažu, ovaj dunjaluk treba potpuno talaknuti. Dati mu razvod braka sa 3 talaka. Pa je ovo i jedna i druga krajnost, ona je neukusna. Sredina je u svemu tome izlaz i rješenje. I zbog toga onaj koji ide pravim putem, on će najispravnije razumjeti šta je to zuhd i postaviti se kao pravi zuhdija. A isto tako će razumjeti šta je to dunjaluk i gdje je mjesto dunjaluka u našem životu. Zar nije Ebu Bekr bio zuhdija? Ali prema čemu je bio zuhdija? A s druge strane bio je najbogatiji ashab. Ali gdje mu je bio dunjaluk? Je li mu dunjaluk bio u srcu kao što je to danas kod nas? Ili mu je dunjaluk bio u rukama da uzdigne Allahovo svjetlo? I znamo svi da je sve dao za islam. A pored toga bio je veliki zuhdija. Nije mu bilo iz podniženja da kao halifa muslimana svako jutro prije sabaha ode do jedne starice, udovice i počisti njen šator i pohrani i nahrani njenu čelja i odnese hrane i svojom rukom skuha. Nije mu to bilo i to je zuhd. Danas su ljudi pogrešne zuhdije. Skoro čujem jedan primjer, jedan naš brat koji pokušava da razumije, ali još nije razumio, molim Allah da što prije razumije. Pa je on se ponio ko nekakav zuhdija. A što je on zuhdija prema sebi, neće čovjek da ima od dunjaluka plaho ništa, ne može mu zabraniti. Ima on na to pravo. Ali ne da bude zuhdija u pogrešnom smislu, pa ima ženu ili imao ženu i Allah zna više nema i njoj uveo kriterije zuhda. Ne da joj jesti ni pit i samo kaže ženo zuhd. To je preporučeno i to je lijepo i pohvalno. Nije to zuhd. Zuhd je kod izobilja da ti sebi napraviš zuhd, a drugom dadneš mogućnost izobilja. Pa ako hoće i žena da bude zuhdinca sa tebom, da i ona posti daudov post, da i ona, znači, uzima malo hrane i tako dalje, to je nurun ala nur. Ali ako ona neće da tebe prati, ne smiješ joj narediti da bude gladna i onda to tomašti zuhdom. A isto tako s druge strane, ljudi kojima, čim se otvori nešto malo od dunjaluka, nema više džamijskog goluba. Ni na sabahu, ni na podne, ni na jaci, ni na akšamu. On je birani pretplatnik koji je nedostupan. Ne može ga džamija više nikako privući. Nema signala tu za njega. Njega je dunjaluk stavio pod svoju kontrolu. Ušao je njegovo srce vehn. Ljubav prema dunjaluku, a preziranje prema preziranje smrti. I taj je promašio. I taj je sigurno postao rob dinara i dirhema. Pogledajte poslanika alejhiselatu vesselam kao najvećeg muslimana, najvećeg mu'mina, najboljeg poslanika, najbližnijeg muža. Pored svega toga dolazi skupina ashaba kada je on bio odsutan i pita naše majke, žene poslanika alejhiselatu vesselam o nekim tajnim ibadetima poslanika alejhiselatu vesselam, kako bi oni imali dobru namjeru. A kako kažu učenjaci, neće uvijek onaj koji ima dobru namjeru uspjeti. Jer od nijeta se samo gdje živi, mora biti mutaba, mora biti slijeđenje. A u slijeđenju vidimo onda kasnije, imamo li kubura, imamo li prihvatanja. Jer ako nešto bude iskreno s nijetom, a onda ispravno po sunnetu poslanika alejhiselatu vesselam, to će Allah dželešanuhu ukabuliti. Pa nakon dobijeni određeni informacija, jedan od njih kaže, ja neću nikako meso jesti. Smatrajući da meso umara čovjeka, unosi masnoću u krv, pa onda čovjek ima puno potrebe za spavanje. Kako će prespavati ovaj svijet kad treba da ibadeti? Drugi kaže, ja se neću ženiti, jer žena ima svoja prava i obaveze prema njoj. To isto nekada zna odvoditi od pokornosti Allahu dželešanuhu. A treći kaže, ja ću stalno postiti. Biva, neću nikada prekidati, samo s dan za danom postiti, kako bi na taj način se što više Allahu tebareke ve teala približio. Pa kada je čuo poslanik alejhiselatu vesselam za njihov hal, sakupio je ljude u džaniji, popeo se na minber, zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako Allahu dolikuje, a zatim rekao, ma balu qaumin qalu kada wa kada. Šta misle ljudi koji govore tako i tako? Nije ih prozvao poimenično. I to je nasihat, to je dobro namjeran savjet, a nije fadihat, nije sramoćenje ljudi. A onda rekao, وَأَمَّا أَنَا, a što se mene tiče, فَأَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرْ, ja ću postiti i mrsiti, وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, ja ću znači jesti i prekidati, ja ću klanjati i spavati i ženit ću žene, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, a onaj ko ostupi od mog sunneta nije od mene, kako je zabilježio i Buharija i Muslim. Pogledajte Resula sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je najveći zuhdija i ovo je ispravan zuhd i ovo je ispravan odnos prema dunjaluku. Znači, ja ću i jesti i postiti, ja ću spavati i klanjati, ja ću se ženiti, ako ostupi od moga sunneta, nije od mene. Znači, uzeti din onako kako jeste, a kad uzimaš din, onda ga uzme od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer ga je on sallallahu alaihi wa sallam najbolje razumio. Zato u kontekstu toga kaže uzvišeni kako bi nam dao recept ili ispravan kodeks ophođenja prema ovome svijetu. Kaže, vam tebi fima ataka Allahu dar al-akhira, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kaže, uzmi ti od ovih dunjaluških stvari koje su ljepote da bi postigao dar al-akhira. Vabtagi fima ataka Allah. Od onoga što ti je Allah dao, traži sebi mjesta na onome svijetu. Ona tam sa nasime kemine dunja. Ali isto tako, nemoj zaboraviti svoj udio na ovome svijetu. Znači, Rabbena atina fi dunja hasene, wa fil ahirati haseneten, wa qina adabena. To je neka pravedna vaga. Gospodaru, daj nam dobro. A ima i oni koji kažu, u minhum men yakul Rabbena atina fi dunja, wa ma lehu fil ahirati min halal. Ima oni koji su otišli u krajnost, koji samo kažu, gospodaru, daj ti nama na ovome svijetu. To je većina ljudi tako. Neće niko onoga svijeta plavu, osim onoga koji ide pravim putem. Ali onaj koji ide pravim putem, on kaže, gospodaru, daj ti meni dobro na ovome i na onome svijetu i sačuvaj me džehennemske kazne. Znači, razumijevanje dunjaluka i obhođenje prema dunjaluku i s druge strane zuhd, neće se to moći razumjeti osim ako se bude išlo poslanikovim putem, a to je putem istikameta, na čemu je bio Allahov poslanik i njegovi sljedbenici, kao što je Ebu Bekr, Omer, prve tri generacije. Pa molim Allaha tebareke ve taala da u pogledu dunjaluka uzmemo dunjaluk i stavimo ga u svoje ruke, kako bi ga što prije ispustili tamo gdje je korisno, a uzmemo ahiret i stavimo u svoje srce, to bude naša preokupacija, da ovaj zuhd koji se traži u Kur'anu i sunnetu pokažemo na sunnetski način, kako bi na taj način prikazali pravi prikaz ove lijepe vjere na kojoj nas je ostavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vidimo, draga moja braćo, da čovjek, a i u ovome dunjaličkom životu, ako promašiš pravi put, ima tu dosta onda stvari koje se nadomeću. Potroši se više goriva, pa se onda čovjek iznervira, pa moraš ponovo se vratiti, teško se vratiti, uključiti, ponovo da potrebiš taj put, osim uz veliko, znači, ulaganje truda. Zato u pogledu dina, Allah dželešanu nas odmah u startu uči preko svoga Rasula sallallahu alejhi ve sellem da idemo iza njega. I zato nam kaže uzvišeni u društvenoj suri Al-Hujurat, u prvom ajetu, kaže, ja eyyuhalladina amanu, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. O vjernici, nemojte nijedan korak, nemojte ništa uraditi prije Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, biva, idite iza poslanika. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je ostavio na jasnom putu. 30. vrijednost idenja pravim putem jeste, draga moja braćo, što al-mustaqimi, oni koji idu pravim putem, znaju pravilno razumjeti tevekul. I u pogledu tevekula ljudi često idu u dvije krajnosti. Jedni čine širk Allahu tebareke ve taala, pa se oslanjaju na nešto drugo mimo Allaha dželle šanuhu, a drugi imaju takozvani tevekul, pogrešan vid oslanjanja na Allaha tebareke ve taala. Ono raspuštani su, ne uzimaju znači nikakve uvjete, razloge, sebebe koje je naredio Islam da se uzmu, pa da se onda čovjek osloni na Allaha tebareke ve taala. Nema sumnje da je tevekul jedan od posebnih ibadeta. To je jedan tajni ibadet, ali on se osjeti kod ljudi, može se namirisati ko je stvarno mutevakil ala Allahi azza wa jal, a ko je mutevakil. Ko je znači iskreni, iskreno se oslanja na Allaha tabaraka wa ta'ala, a ko se u stvari ne zna ispravno oslanjati na Allaha jalla šanuhu, to jeste ko čini širk Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer tražiti zaštitu od nekog drugog mimo Allaha tebareke wa ta'ala, stavljanje znači toga zaštitara na stepen Allaha dželle šanuhu, kao što je do nas poznato, razni vidovi, ja životno osiguranje, zdravstveno osiguranje, kasko osiguranje, ovo ili ono osiguranje, sva su ta osiguranja haram. Neki su haram na kvadrat, to jeste neki su širkul ekber, koji izvode počinioca iz dina. Pa zato nam je naređeno da se oslanjamo na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte poslanika alejselatu vesselam u pećini kada treba da čini hidžru. Pogledajte Ibrahima alejselatu vesselam kada biva bačen u vatru. Kada mu se daje mogućnost, melek Džibril mu dolazi i pita ga: o Ibrahim, imaš li kakve potrebe? Kaže: hasbunallahu wa ni'mal vekil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. On kaže: hasbunallah, kaže, dovoljan mi je Allah, ili meni samo treba Allah. On je najbolji oslanjač, on je najbolji pomagač, Allah subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, kada čovjek tako bude razumio, a to neće razumjeti ako ne ide pravim putem, onda će činiti širk i tražiti zaštitu i tražiti mu tevekila mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah dželle šanuhu kaže: fa'buduhu wa tawakkal alayh, obožavaj ga i na njega se oslanjaj. Isto kao što se znači u samom obožavanju, a i tevekul je od ibadeta, ali se ovdje ističe tevekul, kao što u obožavanju ne smijemo nikoga Allahu pripisati, ni jedan posto, ni mimo toga, moramo Allaha obožavati muhlisina lahu din, potpuno mu čistu vjeru spovjedajući. Isto tako u tevekulu moramo se oslanjati samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, prvenstveno. I to je ispravno razumijevanje dina. Zato Allah dželle šanuhu na drugom mjestu kaže: kul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Reci: on je ar-rahman, on je taj milostivi, amanna bihi, mi vjerujemo u njega, wa alayhi tawakkalna, i na njega se oslanjamo subhanahu wa ta'ala. Znači, kao što priznajemo da Allaha samo obožavamo, kao što priznajemo da je on ar-Rahman, da je on milostivi, isto tako moramo Allaha subhanahu wa ta'ala uzeti za onoga na koga se jedino oslanjamo i to je ono što je ispravno. U pogledu toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nama dobro poznatom hadisu koji često ljudi tumače, a evo da znamo da ga bilježi Tirmizi i on je sahih džamija, znači šejh Albani ga ocijenio sa ispravnim lancem prenosilaca, znači spada u sahih hadis, gdje kaže poslanik alejhi salatu vesselam, priveži devu i osloni se na Allaha dželešanu. Poznat hadis, često ga mi čujemo kako ljudi kažu. Znači, ovo je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta ovo znači? Ovo znači da mi moramo uzeti za bil esbab, za razloge. Znači, ako ti želiš da sačuvaš devu, zato je jedno drugo mjesto, jedne druge prilike ušao čovjek u džamiju Rasula sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O ljudi, nema mi deve." Pa je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Da Bog da je nikada ne našao. I nije više nikada našao. Zato što se u džamiji ne traže izgubljene stvari. Tu se podižu onda tonovi, glasovi. A s druge strane, možda i ovaj čovjek nije uradio po ovim principima. Kao kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Sveži devu, a onda se osloni na Allaha dželešanu." Znači, uzmi za esbab. Zaključaj kuću, pa onda se uz Allahu pomoć osloni na Allaha dželešanuhu, manja je vjerojatnoća da te može kakav musibe ne zatrpiti. U tom oslanjanju, dokle ovo ide? Znači, ide potpuno. Ide sa ubjeđenjem. Zato kaže poslanik alejselatu vesselam u hadisu koji je došao kod Ahmeda i Tirmizi, isto tako sa ispravnim lancem prenosilaca u sahihu džamija, gdje kaže poslanik alejselatu vesselam: "Wallahi, leu ennekom tetevekkeluna ala Allahi haqqa tevekkuli. Tako mi Allah, da se vi na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjate istinskim oslanjanjem, zasigurno bi, kaže, bili poput ptica. Osam u prazni stomaka, a za noć je site." Vi ste vidjeli ptice, one izađu gladne. I to je samo, znači, simbolično. Svi mi osvanemo gladni. Ali Allah naveo ptice. One krenu za svojom nafakom. Allah ih hrani, znači ubijeđene su. Pa se i ovdje kaže: "Tako mi Allah, da se vi istinski oslanjate na Allaha dželešanuhu, znači bili bi ubijeđeni da je rizk, da je nafaka od Allaha dželešanuhu." I zato kažu učenjaci dvije stvari o koje se ljudi puno, puno raspravljaju, a jedna druga je u kadru određena, a to je rizk wal ajr. To je nafaka i eđel. A jedno i drugo je propisano. Tačno ti je propisano koliko ćeš nafake uzeti i koliko će tvoj kljun progutati. Isto tako je propisano kada, gdje i u koje vrijeme ćeš umrijeti. Ne možeš ni usporiti ni ubrzati, niti možeš sa ovoga svijeta otići dok svoju nafaku ne potrošiš koja ti je propisana. Tebi da je ti pojedeš. Pa zbog toga, draga moja braćo, ako želimo i ako idemo pravim putem, onda se nadam da smo razumjeli šta znači dunjalu i šta znači zuhd, šta znači ispravan tevekul i šta znači tevakul, naprotiv, šta znači opasnost pogrešnog oslanjanja na ono što je Allah zabranio da se oslanjamo, a pogotovo da se oslanjamo na naše neprijatelje koji nikada sa nama neće zadovoljni biti dok vjeru njihovu ne primimo. Allahumma a'izzal islama wa a'izzal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin fansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma arina al haqq al haqq wa razuqna tibaa'a wa arina al batil al batil wa razuqna ijtinabata. Allahumma sur mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma arfa raya al tawhid fi masharik al ardh wa magharibiha. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من الزهاد، اللهم اجعلنا من الذين يستمرون بالصراط المستقيم. على نهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم